ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سلمان نمرو دبانه بكرتي وبكختي إن شاء الله تعالى بسر ركن كان إسلام ده باسك إن شاء الله تعالى أويش لحديثي حارثي أشعري كإمام ترمذي رحمتي خواي قوري لبيت روايتي كردوا ده فرمي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي في عمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. خواي فروردقار فرماني پنچ شتی به یحیای کوری زکریا کرد. یحیای کوری زکریا او پیغمبر ابو کباو چیو دای چی به امید ببون لمن دال بون زور چاوریان کرد هیچ من دال یان نبون تا زکریا والی هات پیر بو پیرش عادتی عملی من دالبونی نما تازه وزنکشی پیرش بو نزوچش بو بلام لو تمنی پیریتیو تقریبا کم عملیا داوائی لخوای گوره کرد. هنالک دعا زکریا ربه، رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعاء. ای پروردگارم من دالی چی پاک و چاک و صالحم پی ببخشه، تو سمع الدعاء، تو دعاء ده بيستيت وولام ده ديتوا. اخواي پروردگارش ولامي زكريا دايوا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ملائكة بانجي انكرد لكاتك لا شويني اخوا پرستي خوي عبادتي ذكرت ونويجي ذكرت ملائكة كان بانجي انكرد يا مجدبي اي زكريا خواهی پروردگار یحیات پیدا بخشه. یحیات جاری نش بو خواهی گرو ناویشی نه یحیات ناوی یحیات چون لو تمنا خزانم نزوکا بو خون پیرم چون من دال دبه. خواهی پروردگار کذالک یفعل الله ما یشاء بوشی وی که خواهی گرو رستی چی بیوی بی کات لسر ورانا وستی تو لسره او پچی شکنه که تو پیرید خیزاند نزوک من دالی نابه کشتی چی ویستواو. یحیی بو علیه الصلاة والسلام که اویش پیغمبری خواه ولا همان که تجدا تقریبا هل لو دورو برش خواهی پروردگارش معجزه چی تر نشانی خلق دادا چون یحیی لدائی کباو چک بو كبير بون عادتي لو تمندا انسان من دالي نابت بهمان شيوش خواي پروردگار عيسى امري كرك عيسى ببي لداي چك ببي باوك هر لو دورو برا لو سردمي او ده شوكا مريم لنفسي بلين مزقود دا شويني خواه پرستي شويني چي تايبتي هبو لون نفسي مزقود كزكرياي باوچي يحيا خواه پرستي تي دادا كرت مريمي داي چي عيساش لنفسي مزقود بلام شويني چي تايبتي خوي هبو جيا درگاي خوي هبو لبه خواه پرستي دا كرت. خواهي گوره يحياي بزكرياي بخشي زكرياي پیغمبر و هروها مريمش عليه السلام خواهی پروردگار مجدی دای بچه بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الصالحين. خواهي فرودقار مجديدة كعيسى دبيت كمريم أو جويلبو قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أي فرودقار شون من دالم دبيت ولم يمسسني بشر خو هيج كسيقنية دستي لمن دابيت كسنية لمن زكوت بيتوا شوي نكردوا مير دينية داوين باچي شو كسيش دستي لنا داوا. أي شون من دالم دابي أي خواي فرودقار. قال كذلك الله يخلق ما يشاء بوشي وخواي فرودقار كبير اشتيك دروس كدروس تدكات ببيع أول سبب كان يشهبن يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أجر أمرك بيت بيكات بس دلك كن ببود بيت فيزبوناك بلا توسير ببوباو تشينيا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نموني عيسى وكن نموني آدم وياه بلا ما نوسير به عيسى لدايكي بباوك بو بلا خوخواي پروردگار آدمي دروس كر ندايكي هبو نباوكي هبو بو كام يا سيد خلقه من تراب لتوزيك خوال خواي پروردگار آدمي دروس كرت اوش عظمته قوري خواي پروردگاري تداد ذكبت جا هردو من دالي كدروس بون خواهي قولة دروس دي كردن بسير يحيى كري زكريا وعيسى كري مريمش عليهم الصلاة والسلام قولة بون وبون ببيغمبر إخواء خواهي پروردگار فرماني بيحيى كرت فرمي أي يحيى بينج كلمة بينج فرمانت فيدكم بوخوت جي بجيان كيت وفرمانش ببنو إسرائيل بكا بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب يعني أو نو نتيجيك لشيو هاتوا إسرائيل ناوي يعقوب يعقوب ناوي شيء أو بك إسرائيل هرشي لذريته وشيء إسرائيل وهاتوا بنو إسرائيل أمرك جولك وقابركان كاتخوي أوان مسلمان بون بلام إيمانيا ببيغمبري أما نهينا عليه الصلاة والسلام وإيمانيا بقرآن نهينا أو كافر بنوها القرانوة بكافر حسابا والله مكاتي خويا وان مسلمان بون دستيان بكتابك خويا انا وقلت وشوين في غمبركان يا كوتبون وهروها لسردين اخوا درويشت فرموي بينش كلمة خود عمليا ببكا وببنو اسرائيل ايش بالله وك اووا بك يحيى توزك تأخيري كرت راقي عندني فرمانك عيسى هات لي فرمو أي يحيى خواي فرودقار فرماني بينشتي بيدايت بيان كيتو بخلجيش بليت أقر ناي كيت أو من خوم ديك من خوم فرمان بخلق دك مو بينش كلمة ويفرماني خواد وانا كبت يحيى فرمو لو دا ترسم كتو بي كيتو من نيكم خواي قور عقوبا بدات نخير خوم هل دستم بوكارا بنو إسرائيل أقاداري كرنوا هاتن كوبونوا خلقي زور خلق لسر شوين برزكانش ولسر تابولكو شوين برزيش دانشتوا جوين ليبزان يحيا شبا ياميشي خواي فرودقاري الفيرادة قينا يحيا فرموي أي بنو إسرائيل أي خلقينا خواي فرودقار فرماني بينشتي بيداوم بوخون بيان كمو بأي وش بلا يا كميان إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا خواهي قولة فرماني أوي بيكردون بي فرستن بتنهاء هيت شريكي بودعنن قبولين يا شريكي بودعنن شراكات قبول معك خواهي قولة نمنك في غنبري خوام أو ما كممكن بشريكي خواه لقال خواه فرستن بوبكن نعيسا كفي غنبري خواه وخوشبستي خواه شايستي أوي كأيوة بي فلسطين لقال خواو فلسطيني بوب كانوا هاوار بكنا او هيتش مان خواي قورة فرماني اوي بيكردوين كخواي قورة بتاني بفلسطين وش هيتش تيقنكي نشريكي او ان مثل من أشرك بالله چونك ويني أو كسيك شريك بو خواه دادنه با پيتان بلن ويني چي عقلي بوي تيبغن كمسالكت شن تاواني چي گوره اگر بيتو بير لموضوع كنكيته وموضوع شريك بو خواه دانان بلا تو اعتيادية جا تاواني چي كي مشكلة كمن كتم يا الله بظلم يا رسول الله هوار كي چيش ياوا يحيى بخلك كذا لتيان دقيني ببلقيش عقلي فرمي جوتان لبه ويني او كسي كشريك بو خواه دادنه وكو ويني كسي قوايا اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب او ورق يابك دچي عبدك ذكرت بمالي چي خالصي حلالي خوي بزير يان بزيو شو عبد يجي كري ساو بملشي شيء أو عبدة ملشي أو خوي كريو يتي كريو نقبلن بكري قرتو روزانا إيشي بوبكا تو كريكارك ديت بكري دقري روزانا إيشي بوبكا حقي خوي يتي أم كريكارة شبكات بقصي توبكا لقصي سيدكي قولكي در نشت لقصي خاوان مال در نشت بو شو كاكا من بكريم قرتو أمرو روزانا ددمي نیورون آن دادم هستش، نگاو نان دادم. تو بوها تو ایش بومند کی؟ نابلو تدبرز بلا آسی آودا. یا مناعت کی؟ باقم کردی آو دیوارم بوب که. یا دلم آو دیوارم بوب رو خنا. روزانه خود دم دو بی کی؟ کنیکاب یا کرکاریش خرابه. ای اگر بیتو آو کتا لکرکار زیاتر بیت عبد. كريوتا بباري خود هر هموي كامل عبدك وتو كريوتا بو بملشي تو كواتا دبيل فرماني تو در نشت لشتيك دا كالتواناي دابت جا دا فرمي يحيى عليه السلام فرمي ويني او كسي شريك بو خواده دني وكو كسيك كعبدك بباري حلالي خوي كري ثم قال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي او جا في دلاء عبدك يخوي دلاء اي فلانكس او مالك اي منه ورتو لخانوي من داي اي شكشم لناو خان وكي خوم دايا هر وكو چون زور كس بون منو بلين لخان وكي خوي دوكاني چي قوري كردوتا وو بلين معملي چي المنيومي داناو فرمي او خان وكما او اي شكما او عملك يا مصلحتك من اويا فاعمل روزانته إجدك لو خانوي من دا لو إيشي من إجدك وأدي إلي روزانة دهاتك تهات دهاتك بو من دا قرينيو شكتو يا كم عبدي مني دواميان لمالي من دا إجدك سيميان وإيشك مني شد لبردستا معملك من لبردست إيشي في ذكي شوارمشيان روزانة خواردنتو جلو بركتو معيشت لسر منا فجعل يعمل ويؤدي إلى غيره أو عبد دستكر بإيش كردن لمالي كابرا بمعملي كابرا بناني كابرا إيشي ذكر ده تكشي أوران ورد قرتو دتو ديداء كابرا يشتر جاي يحيى فرمي فأيكم يقبل أن يكون عبده هكذا چه لئي وقبول دك عبدك أوابه لئي قبول دك تا إيوار إيشك لمالي تو بإيشي تو بپاریتو دوایش چه دهات که ابداعی چیتر کس لیم قبول دکه برای کنم کس لیم قبول نکه کی کاریک بگرید لوریه چیش بونمونا چوته چیش شوتید کردو بیدیته آو شوتی ایمنا تا اواره بون بفرش با ونده پاره بو خوشت باش خوش دیلی هالگر پاره کی لیور گرتی حق روزانه شوتی کانی شیفرش تو چو پاره کی دهای چیتر کس لیم قبول دکه فرمی به همان شی و شریک با خوادانان آواه خواهی گفته توی دروس کردوه و آو زویش که تو تیدای مالی خواه آو زویش زوی خواه آو آسمانهی خواه آو رز خورزی که تو تیدای خوار رز خدده دروسی کردی لا دنیا که دادای نه لتر زوی که خوی رز خورزی داده بس دعای او لذا که تو لقل آو کسی در نکی تشریک نچی عبادتك بوی چی شترب کی نچی زریلی بو کسی تر بنوینی نچی پرستن بکسی تربکی نچی اعتقادت بکسی چی ترها بکا اویش لو بونا ولا دستی بدستا نچی پرز بکس ببستی نچی حیوان بکسی تر سر ببری سربرینی گوشت خواردن نه سربرینی نزیک بونا و با گور دانان نچی او بکس بکی فصلی لربک چی وانحر نویش هر بو خواب که سربرینیش هر بو خواب که چون اگر نویش بو غیری خواب که او تو بوی مشرک به همان شوش که حیوانک بو غیری خواب سر ببری لپیش لاخی کسی ده دا صلات داره که دیت رول مالکت دکار چی بپله لپیش قاچی او چند حیوانک سر ببری لبر بگور دانان طبعا او تو شریکت بو خواب پیدا کرد کاته که سیاره یک دکرت یا خانوی چی تازه دکرت و دیکات و پله حیوان اکثر دبرو خوینه که یا لسیاره که یا لخانو کال دسوید تو شریکت بخواه پیدا کرد کاته که ایشه چی هیا واده زن ایشه که لای فلانه کس جیه بجه دبه که که فخی مصطفی دیگو نازم دو شخصی باز کردن اگر فلانه شخصه با جیس که چی بود نکا اوی در با منجاله نیست که بود دکا لوانه اوی بزنن سر فلانه برو سر فلانه شخصه حیوانی بود سر ببرا او جا داوائی لیب که یکاویه که ایشکت بود جه بجه دبید او تو شریکت با خواه پیدا کرد خواهی گوره پی فرموی فصل لی ربی که وانحر نویش کردن چون هر با خواه سر بری نیشت هر با خواه بید نتی شریک با خواه دابنی حیوان بو غیری خوا سر ببرید نابت بس بو خواهی گوره بطنها کواتا وینه او کسی شریک بو خواه دادنی وینه او کسی وای جا چون خواه لیت قبول دکا تو لا کریکارکی خود قبول ناکید چه دهاتی ایشکت بو ایچی چتر بره ای چون خواه لیتو قبول دکا توی دروس کردوا چه عبادت بو ایچی چتر بکی بلا میمه ها من لحاتوا ده زنین عبادت بز نویجا یا بس روزو گرتن اگم بوخ بس بو خوای بر روزو دم اگر بو کسی که بر روزو نم یعنی من بس خوام پرستو نه زنی که تو حیوانی که بو شخصی کو پیاوچاک اکثر بری او تو کرت شریچی خوا که هوارد که ده غیری خوا کرت شریچی خوا که اعتقادت بنالی کرهب و لمال و حال دواسی و لچاوزار بد پاریزد کرت شریچی خوا اعتقادت بس بخوا بی پش بس بخوا ببستا هانا بس بخوا برا شریک بخوا دامنه که شریکت بخوا دانه وکو او کسا وایتو اول یکم فرمان فرمانی دوم و این الله امرکم بالصلاة خواهی گوره فرمانی شی پی کردون نویرد که بزانه او فرمانانه خواهی گوره با پیغمبر یحیای فرمو ببنو اسرائیلی بله جاورن سیری دینکی خوش ماکن نفسی شد یکم شد توحید و تنها خواه فرستی دوم شد چی نویرد پروردگار فرمانی پی کردون نویش بکن ایوینه او کسی نویش دکا و کچی وایا او کسی که نویش دکا و این الله قبل وجهه ما لم یلتفت فا اذا صلیتم فلا تلتفتو که تکن تو نویش دکی تو لگل خواه ددوید مناجات لگل خواه پروردگار دکید دزان چند گوره کوابو فلا تلتفتو او رمدن ولا نویش ده نا آوردان وید مچاو نا آوردان وید دلش بد مچاو سری اولا ولا مکل نویش داد فکر تو برامر خواه وستاوید مناجاتو گفتو گول اگل خواه پروردگار دکید چن عیب کسی که دا چید بولی قای مسئولی چی گوره سر کرده اک که و مولاتیان داو تو ده دقیقت بو هیا پیشه چی پیشه وی بچه تجوره ده دقیقت بو هیا برامبری سروک را دوستید با ادب و برزه و چیت های با جوانی پی بله پیش اوی که داخوازیکانت هبه جاری تو یعنی وفا و اخلاصی خود در برا او جا چیت های پی بله داوکاریکانت که با جوانی وره در وجه کسی کبچه برام بر سرکده اگراب وسته بلام مشغوله جارک سیری اولادکا و جارک او هاتوا او ددقی تویا او روی لتو کردو بزانی تو لو ده دقیده چیت هیا مواجهه که دور گرتو تو جارک سری اولاب کیو جارک سری اولاب کیو جارک بشتی که اشتی شتی رو مشغول بیو یا هر رود لوا بلام دلت آقای لونیا دلت لشونی چیتره خری چیسته چیتری اول اگر انسانک دا جوانیه که تو قصه لگل کسیک دکی رویتی که روی لور مسورنا دادشن ناشیرنا من قصه لگل ایو دکم روب کم اولا آوا قصه تان لگل کم نابد او بی ادبیه ادب اوی که تو قصه لگل کسیک رویتی که روی لور مسورنا ای چون برام بر خالقی ارض و آسمان که تو نازانی کاته که تو لنویش دایت سیر که دلیچی هر که تود الله اکبر اوانیك او دعای دزان دلی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض وجهت وجهی من روم کرده چه روی ده مچاوم روی دلیشم کرده اوی که آسمان کانو زوی دروس کردوا که تو رود لو کرد مادام رود لو کرد فلا تلتفتو چی مکن او رمدنو نبد مچاو ندلیش دلکت با آگای لخوای گوره بیت کسی چیش که آور بداته و روی لخوانه مینه بگو من خوای پرودگار ادری نویجا که بنا نوست که واتا انسان هول دا لنویج تاوکو اخلاصی ها بی خشوع و لخواتر سانی ها بیت او نویجا که اجری زیاتره و پلی زیاتره لای خوای گوره و لنویج دا انسان زور جول جول نکات خوی مشغول نکا باش تیتروا چکا تو لنویر دای لعبادت دای سیمیا و این الله امرکم بالصیام یحیی فرموی خوی پروزگار فرمانی روزو گرتنی پی کردون و این مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يعجبه ذلك وینه روزوان و کو وینه کس گوایا لگل جماعت یک دایا او کسا قطو یک یا شوشه یک چی پی بلین شوشه یک بونی مسکی پی مسک که خوشترین بونه همویان بونی دکن او شخص لنا کو ملک دایا چو بونی مسک زور گوره و خوشه بو هموی درو بلاو د بیتو فرموی هر هموی بونی او مسک دکا لو شخص و ده همویان بونی خوشی لی دکن بهمان شيوش لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بونو تامي زاري روجوان لا يخواي قورا خوشتر لبوني مسك بزان اخواي قورا چون كاتكتو عبادتك بودكي دمت وشك دبيبه هوي نخواردنو نخواردنوا بوني تامي دمتو اوان ده خوش دبي لا يخواي قورا خوشي دبي لخوان زيك دبيوا شوارميان وإن الله أمركم بالصدقة فروردقار فرماني فيكردون بالصدقة بخير كردن خير كردن برا بيش أوي كتو خيري كي سنت كي طبعا واجب لسرد زكاة مالكة بديت بزاني نويني خير كردن شونا وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه ليضربوا عنقه فجعل يفتدي منهم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم ويني أو كسيك خير دكات مالي خوي دبخشي لفين أبي خواه وكو كسيك وايا كدجمن أسيب أسير قرتو يتي دستيان لقردني بستوتوا بو أويك لملي بدن حكم إعدامي بسرداء تطبيق كان حكمي أولى قردن دانا دجمن قلتو يتيو ديانوه لسي داري بدن ايوش بيان دالي بيتان چونه من خومتان لي بكرموه چي دالين چي داوادا كان تاوكو من بتان دمي بس ممكجن مال چي دالين دتان دمي فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير زورو كم تمالي چي هيا هموي دبخشت بو اوي خوي رزقاركا وفعلا خوي رزقاركا كان تاو كتو هم ما لبدي تيمة أو آزاد بيت آزاد ينكت إنسان يستشتك لجهنم آزاد دكات لغضب إخوة آزاد دكات لعذاب قبر آزاد دكات ورزقار دكات شي ما البخشين أو ما لكتو دي بخشي روجي قيامت دبيت في ديابوت لشي دت بارزه لعذاب قبر لعذاب جهنم دت بارزه أو ما لكتو چون او شخص بچی رزگاری بولا لا کشتن بو فدیه ای که دای بو مال بخشینه انسانش لدنیا دا کمال ببخشید او خوای پروردگار او مالی او فدیه ای لیوردگره عذابی ناده با اگری جهنم کواتا چند سببی چی گوره مال بخشین چون انسان دا پارزه لغضبی خواب لجهنم خواب من پارزه هو بخشينيش بهردو شيء وكان إبراه كان زكاة زكاة مرو مالات زكاة قن مجودة نبي الله زكاة ميوة خرمايا تريا زكاة زير وزيو زكاة بارو فول كهيا هموي بيويس زكاة عروض تجارة كالوبالي بازرقاني كبوكرين وفروشتنتا همو دبی انسان مسلمان اگایلی بیت تجارت کس یک دکاندار بابلین دکانی ادواتی کاربایی هه دی فروش تو همو ساله روز یک دیاریکا بزانه چه روز یک مالکی تو گیش تو تنصاب چه روز یک مالکی تو بای 85 غرامه بای 2 میلیون و 600 هزار ام استا نصاب ل 2 میلیون و 600 هزار هر کس یک پار رمضان دو یعنی 2 میلیون و 600 هزار هبو بیت یا کلوپلی فروشتنی بای 2 میلیون و 600 هزار هبو بیت تا امر کسالی بسر دا سورایا و اونده پاری ما بیت او زکاتی لسر واجب اگر لو کم تری هبی زکاتی لسر نیه جا کسالی بسر دا سورایا و دکانکت جردی بکا بزانه بای چنده باید چند کلوپلی تی داره بو اوی زکاتی دکانه کد بدهید یا تو سیاره بو کرین و فروشتن دکرید بو قازانچ بزانه باید چند دو زکاته کهی بده بس که سیاره بو خود بکری بو جیر خود و بو بکارهنانی خود اوی زکاتی لسر نیه اگر خانوی زیادت هەیە بۆ کرین و فروشتن بۆ قازانج داد ناول زکاتی لسر بلا مگر بکریت دابه زکاتی لسر نیه زکات لچی داده بی لکریه که لگل پارکان کوی لکی تو او زکاتی لسر کسی اک چند پرچه زویه چی هەیە اگر بۆ قازانج و فروشتن بی او زکاتی لسر آگه دار با و رأی راجح و راستی جوه که زیری آفرتیش که گیشت اونده مسقاله يعني بزمس قالي هبه وأكيد زكاتي لسره لا يهند الزانعين دلن كبيتو بخوي وكات او زكاتي لسرني بلا ما أفرتك حتى لا يبي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دو أنقو سيلي قوري أسطولو قوي لدزدابون في عمر صلى فرمي زكاتي عند دي اگر زكاتي عند دي بوانا دسوتي لجهنم ده اخو لدستی شیبو کواتا زیری آفرد زکاتی لسره بخوی و کیان بخوی و نکات همو سالی چیز لسریتی نک بلوی والا مسالی گلم داو تاو بس گن موجود دانه والا یک سالا که لید دا تاو کواتا زکات دان برا جان او رکنه چی اسلام باو زکاتتو لآگری جهنم دا پارز ریتو رزگارد دبیت اوانش که یکنیزون الذهب والفضه ولا ينفقونها اوانيك مالو سامانيا كودكنا وو زكاتي ليدرناكن روجي قيامة ليان دا كريت با پارچة آصني سور كدا اول جهنم دا پشتيانو كالكيانو لاشيانو في الداغ دا كريو في دا سوتين دريت كواتا دا بي ورياب برا زكاتي مالك امام دين سر الله زكاتيش كسي كتوانا خير كردني هيا باس ما انكر كمال بخشين لبيناو اخوادا شن اجري قوري لا اخوة قوري اخير شد كلمة شندم بينجم وإن الله أمركم بذكره اخوة قوري فرماني بيكردون ذكري او بكن ويادي خواب كن يادي خواب كن يادي خواب سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله او انا مبريتين ليادي اخوه يادي اخوه زور قوريه كيست باسي هندي شي لكين ان شاء الله بلام لو حديث دا يحيى فرموي ويني او كسيك يا دي خوادك ويني كسيك دجمن لدواي رادك او ايج لدجمن رادكات اويك متمان دجمن قرتي خريق بلا سيداري دا بمالكي خوي خوي كريو بزكاته خير اوي دواميان ويني او كسيك ذكري خوادك او يا دي خوادك ويني او كسوايا كدجمن لدوايتي او ايج رادك تيني بو هاتوا دجمن بيقري لناكاو قلايكي ديتا فيش ريقا خوي دكاتنا وقلايكا ودرقاكا دادخات حصنا حصينا قلايكي وكبلين زور محكمو بتو تند كتشوخ خوي كردنا وقلايكا ودرقاكا دخستوا حفتا دجمن جبه زفري بينابنو نايقنا خوي باراز لكي خوي باراز لدجمن جا يحيى دفرمي كفي عمر صلى الله عليه جارتوا باسي لك أبو مان دفرمي وهكذا لا يحرز الإنسان نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فرمي الشيطان دجمنه وبدوات دارادك ليقوم رادك إنسان ناتواني خويلة لو دجمنك الشيطان ببارز إلا بذكر إخوانه بيت ذكر إخوانك إلا الشيطان رزقار دبي إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم شيطان لسردلي بني آدم إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس كغافل بليادي إخوة أو الشيطان وسوسي بودينت وإلى ذكاء توشي جناح ذكاء توشي حرام ذكاء توشي زنا ذكاء توشي بشرعي ذكاء لطاعتي دور دخاته وتنبالي ذكاء كأجاي لذكر إخوانه به وإذا ذكر خنس أدي قربته أو إنسان ذكر إخوابك شيطان مقاوميني لقب ذكر إخوة أبدا ناتوانت كذكر إخواك لا شيطان ناتواني لتردلي توب منتو رادك دور ذكر يتولد كواتبوه الشيطان دور بلت ندقاته خود بباريزي للشيطان أو تش سلاحك تبيته بس ذكر إخوة ذكر إخوابك شيطان نابلد ذكرته ذكر إخوة وارد لدك عبادة لسرد آسان دبيت لسرشاند آسانا بلام كذكر إخوانا كي بتشوكترين عبادة لسرشان قرصة كل شيطان لقلت وقرصي لك على فرشاوت خواهي قرد فرمي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا إنساني تقوى دار أويك أقر شيطان زفريش في برد يادي إخوادكات ديت ويادي ذكر إخوادكا يكسر لا غلط دقريت وودجت وصري باست كواتا تشي منو تو ده بارز برا برزا كم لا شيطان لو دجمنا كإسراحدناك شيطان تا ايما قمرانكات وكو خوي من لينكات إسراحدناك و دجمنا يشي شمان دوبون نازانت شوروج يج نازانت بلاي شو دنويد وكو ايما وهدنا شينية بلاي والله با هدنا يك ببستين اتفاقية اقل اقل اقل دجمنا يشي انسان به جاري وزور دولة دجمني يكترن زور عائلة دجمني يكترن بلا متفاقية كده بس إنك كسي عن جاره تدخلي كسي ترنك هدنا يبو ده صال بونه منا بو بين صال كس شر لقال كزنك الشيطان هدنا لقال كزنك برضو عمل دجمناتي خوي تو دخوي أو ناخوي تو بأجا أو بأجانا بلت كشيطانك دجمنك أوابه شون خمن بارزين لي فرموي كيدت بارزه دبيت قلابوت شيطان ناوري بدقاتنا توانه ذكري إخوة ذكري إخوة وثمانوكو چي براكان سبحان الله سبحان الله چي يعني چي سبحان الله همو من ديلين سبحان الله سبحان الله يعني پاچي بو إخوة لهمو وينو ويتو يك پاچي بو إخوة لويك شريكي هبيت لويك خيزاني هبيت لويك مندالي هبيت لويك عيب نقصاني هبيت پاچی بو خواه لهمو عیبیک لهمو نقصانیک لهمو شریک بو دانانک لهمو هاولک خواه پاک سبحان الله سبحان الله یعنی خواه پاک لچی پاک اوتمن لهمو عیب و نقصانیک و لهمو وینه و چویک لهمو هاول و شریکی چیش خواه پاک کواتا او کسی کوتی سبحان الله دبی اعتقادی بو بی که خواه پاک و شریکی نیا بلان بلی سبحان الله ويا رسول الله هاوار خواهی بپاک دانه لشریک خواهی بپاک دانه نه او ذکره قبول نیه چکه تو خواهد بپاک دانه نه لشریک پیغمبرت کرده شریکی خواه علیه صلاة السلام خواهد بپاک دانه نه لشریک دلی سبحان الله لگل وجد داده چی حیوان بو کسی اشتر سر دبری که تا خواهد بپاک دانه نه تو که اوتت سبحان الله ده به اعتقاد دوا به خواه پاک و شریکی نیه و یه نوی چوی نیه عیب و نقصانی نیه خواهی گوره او سبحان الله که تد الحمد لله یعنی استعیش بو خواهی پروردگار سپاس و استعیش و حمد بو خواه چون که خواهی گوره تواوا لهمو صفاتی چی ده کامل و نقصانی نیه هرچی صفاتی جوان و تواوا خواهی گوره هیتی انسانش لسر چی مدح دکره لگل لسر صفاتی جوانی انا کسی که صفاتی جوانی ابو خلق خورشی دیو مدحی دکا خواهی گورش حمد دکریت سپاس و استعیش دکریت لسر اوهمو صفات جوانانی که هیت که کامل خواهی گوره او الحمدلله لا اله الا الله که تو دلی لا اله الا الله ذکری چی گوره بله گورترین ذکره بلام تیب گل لا اله الا الله یعنی چی هر بله لا اله الا الله روشی صد جار وادلی بس نازانی یعنی چی بکل گنایت لا اله یعنی هیچ معبودک و پرستراویچ حق نیه الا الله تنها الله نبت تنها الله معبودی حقا تنها الله پرستراوی حقا هر چیش دی چی ترک خلچی دی پرستید حق نیه خلچی اگر ملائکت اک بپرستن حق نیه خلچی پیغمبر اک بپرستن و هاواری کنه حق نیه خلچی پیالچاک اک بپرستن حق نیه دارك بفرستن حق نية بردك بفرستن حق نية لا إله يعني هيج إله يعني معبود هيج معبودك حق نية إلا كي معبودي حق إلا الله الله بتني معبود وفرست لابي حقي إيمايا وبس أوجد فرستين كآواتي يجيشتي باعتقادت بيبو أو جابل لا إله إلا الله أو جاد زاني أو لا إله إلا الله شبلك برز دكاتة ولا إخواي قبل الروج قيامت الله أكبر كتود الله الله أكبر يعني كي يعني بس خواه قوره كسي تر قوره نيا كوابو كز ما كشريشي خواه كز ما برزي خواه لترسي كز واز لعبادتي خواه مهنا لترسي كز واز لديني خواه مهنا الله أكبر خواه لهمو كز قوره ترى فرماني خواه قوره جيبا جيكو جيبا مدى فرماني كسي تر كبيتشواني فرماني خوابو اي تونالي الله أكبر خواه لهمو كز قوره ترى اي بوك كسي كبيت بلت دبی فلانش تبکی که به شرعیه خواهد فرمان نیکی تو واز فرمانی خواهد اینی بو فرمانی فلان کس دزدی الله اکبر که الله اکبر الله اکبر چیه موظف کلا دایرک یا عسکری کلا معسکرک عارف کنایب عارف کی به ایمان به لوانیه به بل نابی نوش کی او معسکر شوینی نوش نیه هر وقت جاران لسدمی بعث دیان گفت که هاتی تم عسکر او دینه کد وکو جان تا وای لدر و داینه لدر جای معسكر لگم خود میه نجوره نام معسكر شونی نویج نیا جا اگر زانید نائب عریفک مسئولک ضابطک ته آوا به ایمانو ملحد و کافر و منافقه نه چی بخشیم کی الله اکبر تو نالی الله اکبر روزانه خواه جورت را فرمانی خواه جی بجده کی نویج کد کی فرمانی او کسه كفرماني او كستذكر بود الله الله اكبر بود درو لقب خواه دكيت تو خواهي قورت بقورت داننا فرماني كسي اشكت خستفش فرماني او ما دان دلي الله اكبر بزاني يعني چي او بقورت بزانا و كسي تر بقورت نزانيت كاته كبيت و دجاتي خواهي قورت بكات بس خواه باوكو دايكي كتاي باوكو في دل الرولة ما چو مزقوت نا بلا بابا جان الله اكبر خواه قورت رلتو تو چي پیام دلای ما چیم از گفت خواهی گوره دلای وارم از گفت دچمو لگر رژیشیم داوود بالا مقصد نکه امری چی ترید پیدا که فلانش تب که فلانش تب که خواهی گوره پی خوشنو بله الله اکبر خواهی گوره ترلا تو صیت و جیب جن آکم باز ایم از ذکران دکین بالا ملها مشت کاریش دام مخالفین دلاین الله اکبر بالا مقصی بچوکترین کرد دخین پیش صیت خواب پیغمبر اکو الله اکبر دلاین لا اله الا الله هیچ معبودی چی حق نیتنا الله نبی بلام لقاله وجده هل دستين وداده نشين شاكسور ما مصدها واش اكوا اكوا لا اله الا الله لا اله الا الله كتال وشان دوا تينا قيشت يعني شي دلي سبحان الله خواه باكا بلام خواهي قولت بباك نقر لوي نقصاني هبه وشريكي هبهت خواهت بباك داننها خواهی گورد وکو چه حساب کرد؟ وکو پادشایک ده سلادار حسابت کرد. اگر مسئولیک برا کنم مدیری دائریک ظالم بو او ایش بو خلق ناکه ایلا بواسطه نبه بو چکه ظالمه اگر بیتو ظالم نبید او مدیره پیش بواسطه دکه خلق واسطه بکه حقی خوته و ده چم طلب یک تقدیم دکم و داواکار یک تقدیم دکم و ایشکم بوده که بس که بوی نکردی چکه ظالمه مستحقیشی بوشت ناکه ناچار پنا بو چه ده بی بو واسطه کردن ده بیت بو پیویستید بواسطه بو چکه او مدیره ظالمه بس خواه گوره خو ظالم نی برای من واسطه ناوید ادعونی استجب لکم دوام لبکن والام تان دادموا دی که تو واسطه دانا بولای خواه او دیار خواهد بپاک رانه گد خواه گورت تشبیه بچه کرد خواه گوره وکو مدیری چی ظالم سیر دکی که با واسطه نبی ایش دواناکا واما ببرای من خواه بپاک را بگره که واتا ذکری خواه برای کانم اجری زور گوره بلام کسی کتیب گاد ذکر یعنی چی دنا روجی و تسبیح چی دریجی بدستوی هر لا اله الا الله یتی بس اگر پی بری خالج یان بلا مریابه او زمانه درابینا نلی بناوی خوا او پیغمبر هر بلا بناوی خوا نلی لسای سری جناب تو وضع من باشه بلا بس خوا لفضل خوا وضع من باشه لتو رب لوانه لوانه قصشت پی بلا دخل لا اله الا الله هو چی ذکر یک دکا او کی ذکره تو نازنی لا اله الا الله کی دیلی نازنی یعنی چی قناعات بيني واعتقاد بيني برايمن وهذا زين لا إله إلا الله إني هيج خواجني بس الله نبي إن جا خو شيطانش إبليسش ده يقول شيء ربي خلقتني من النار ده يقول خواته من الدروس كده ولا أجر آدم يشد له قدر أيش باورك وهم خواه وكس هيج خواي كجنيه بهو نبي مسلمان بلي بس خواه هيج خواي كنيه بهو ده بي مسلمان بس خواته بدرستي بس اعتقاد بخواه فشت بس بخواه بس ويا النار كوات أوزكري أنا كفضلي أنا وأن دزورة كذكري خواه لشيطان ده ما بارزه باتي بقين يعني شيء وذكرانا وكو باس مانكست جابتها بيتي برا برزكانم او دا شويك اللي بيش مانا براستي كاتي اويك ذكري خواي زور تدا بكري كاتي اويك دعاي زوري تدا بكري كاتي اويك نواجي سنة وترامحي تدا بكري كاتي اويك مال بخشيني زوري تدا بكري في عمري خواه على اساسم كدقشت او دا شوا مالي واد بخشي كلا فقيرين ندى ترسى او دا شوى دا شوي قرآن خلال نطاعة عبادته بو او او كساني كلاو بيستروجي رابر دوش تنبالية چان كرد بي كم ترخمية چان هبو بي برامبر او مانگا فيروزو او خير وبركتا بو دا شوى توليب كنوا بتابتش كاو شوى مباركة دا جا رحمتي خواله ملاك اواني هر كسال مزقوتي خوي و اي مشلو مزقوتي ان شاء الله شوانا شو نوش ذكري إن شاء الله لا ساعات دوني وشو إن شاء الله دز ذكري بنوش كردن إن شاء الله ودعاء كردن وعبادتي خوا كردن أويك تواناي هبيبيت وصبر بقري إن شاء الله خيري دقاتي بإذن إخوة وقر نيتي وملاك مخالصك بجدي وابكين لو درشو خومان من دوكين وي أجري شي زور دابنكين بإذن إخوة تنبالي رومانتينك والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خواهی پروردگار خرخم به همولایت من کن طاعت من قبول کن پی شرع و دینی اسلام چون یتی سفتر من بارون بکوا که تکشی کی ادره و ابی چیش بدره مبلا زکاتی سفتر برای کنم بپی حدیث و بپی مذهبی شافعیش کن جواز بده بیت اگر روزی اخیری رمضان خور آوابو یعنی چون ناو شوی جرجن او زکاتی سفتر واجبه یعنی است واجب نیه لسرت کی واجب ده به من بپی حدیث و بپی مذهب شافعیش که خوری روزی اخیری رمضان آوابو چویت ناو شوی جرجن او زکاتی سفتر واجب ده به لسرت جا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام امری پی کردن کی زکاتی سفتر بدن امری پی کردن دوای نویجی بیانی روزی ججن پیش نویجی ججن زکات که اند داد زکات سرفتره قبلی من لوکات لوانی فریان کوم او شوی ججن بیده قبلی آخر شویش فریان کوم او روزی اخیری رمضان بیده دو روز پیش او بیده سنت وای سنت آواه برم هی لست اراد دعیتی اند دیده بلام تو کی واجب ده به او کاته سنتش کی بیدی پیش نویجی ججن بیدی پیشیش خیلی باشه ویژن هر درسته روزه دو روزه پیش ویژن هر درسته انشالله. اوجات چی داد را برای زکانم؟ دفرمي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من الطعام. صاعك شوار مشتي آوة شوار مشتي آوة برام بونمونا برنجتها بس نك برنجي بايا عبدان برنجي شباش بو هر نفرك قورو بچوك شوار مشتي آوة كدكاة دو كيلو شوار صد غرام بلا دو كيلوني هر نفرك دو كيلوني آوة برنجي باش ببي نفركاني مالوات بخا قنية كوب زانة شمالش فقيرة بوي برا اگر سنت دوی آوا سنتا بلام او رو هی بپارش دیداتو دلی بچندی دویو حتی پیش برچش رو دادکری ایوایت پیتی ورنه من بکم تر بوتن چاده کموا واد زانی عیادی هی سری فلانکس شکاو بوی تداوی دکا بکم تر برام سر شکاو نیخو سری بو چاکی توا او زکاتا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنولکو آدابکی بو داناوا صاعا من طعام نبدز منه و نبدز کسی تریشا دست کاری بکن ليب غوري منافسه يكتب كين ورا من بكم ترچاچي دكمو سرچاكر نوا حتى والي هاتو خلق بالضبط وا اعتقادي وا دقرب زاني شي بكم تربوي دكا بلا مساله اونيه اگر دتوي بفي سنه زكاتي سرت تركات بداي او الروجي ججن برو بنجي شي تشاك بكره شان نفري لما لوا بابلين عائله شي كسر خزاني 5 كرو 2 كيلو نيو چندكا 12 كيلو نيو 12 كيلو نيو برنجي باش بكره برو بيد فقيرك او زكاتي سرفت ردا شوي ججن ديدي بيانيكي ديدي روجك بير ججن ديدي او زكاتي سرفت ردا بوشي ويك پیغمبر داويتي عليه الصلاه والسلام بيغمان شوي كوتني سنتيش لا اخوا خو شويست الدكا من بوشي وي فتوا تام بوددم كحديثه وكسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايديك اي خوتا انا چون ديكن هر كسب خوي مسؤول خويتي غير ما بس زكاتي سرفت ربي بالي گچكو گوره دبي زكاتي بو بدريت بلا مگر من دالی چی هتیو میراتی بابا جمع به پاره چی زوری هبه او با من دالش بیش که زکات لپاره کد داره دبی زکات دو مالی او هتیو در بکری اگر پاری گش پیت حدی زکات اگر کسی نویج نکات روزو نگرید سر چاکر نویل سره نمونه چی کردی هیا ای خومن كولا عربيش دهات ودله قراني ان بخري برد لتدفي جتوا لجور كسوري دفي جتوا نوجي ناكي روجي ناغري خمي زكاتك دبيدي سن كيلو اي زكات بدي تيجي اشتي بدا خبرام بيجوي كبي بلم زكاتك دلين الاخوات ترسمني زكاتك استا باس مانكر نوجو روجو قرتن لهمو شريعه كان دا لا يهمو في غمبر كان واجب بوا. او كسي كان نوج ناكات حديثي لسرك لبيني مسلمان وكافر ده نواجه أو نواجه لك كافر ده بيت فنا بخواي قورا جاتو بوله وده ترسي زكاة ندهي بوله ونا ترسي كنواجه ناكي كروجو ناكري اگر هاتو روجو يكت خوار ده بيت واتا أمرو بيستي رمضاني بيروزة بلام هنديك دالين بيستويتي رمضانا چون بزانين شوي ليلة القدر تشويكا باش وایه تو او ده شوانی ده هاتو همو دانیشی بوی اگر فرضن لبدايه روز شیخ رابت او تو او شوانی که دلی جوتن تاکن او شوانی که دلی تاکن جوتن که اتو همو شوکان دانیش لم شوکده همو شوکان دانیش چې لید القدر لو ده شو ده اول دست ناتي ان شاء الله وباذن اخواه روز شی لینا قرا ان شاء الله زکات بچی ده شی بیس گلو هر صنفی لقران باس کرا بخو چی تر ده شی نخیر زكاتي فاره ومال جواز لك زكاتي سرفتره زكاتي فاره ومال بو فقيره بو مسكينه فقير ومسكين فرق يعني شي فقير هي جينيا مسكين شتي هي بس باي كفايتي خوينيا دنا شتي هي معيشتي هي بس باش هناك باش مانغاني نيه باش روجاني نيه او مسكينه باش تشي هي بيخوا دروس زكاتي بدريته بيداويتي حاجتي هي فاره نيه او مسكينه زكاتي بيدرشي قرضدار او قرضدار بدروس زكاتي بده بو قرض زكاتي بده توا في سبيل الله لبناء اخواده لري اخواده فارب بخش زكات دروس لو رجاج ده بو بلاو كرنو دين الاسلام وهروها جقل وشكتك ابن السبيله يعني الريبوارك فشي كوتو فارين يبقى قرته وشاري خوي ولاتي خوي دروس ان شاء الله بس لو انا زياتر لو هالصنفه دروز نیه انسان زکات بدات کس گورترین جهاد چیه؟ ایا راست دارن گورترین جهاد جهادی نفسه؟ گورترین جهاد بیگمان برا کنم اوه که انسان جهادی نفسی خوب کات سرتا چکه تو درقتی نفسی خود نیچون درقتی دجمن دی او جا بعد دجمنیش لناویش بری و بشی کجید بس که نفسکی خود بسر دازال بی نکتو بسری دازال بی نفس داواد لده که زینا بکی زینا دکی عرق خوی تو دی خوی تو مالی حرامی خلق ده خوی دی خوی که تو بسر نفسی خود دازال نبی جهادی نفسی خود نکی بعد دجمن هر لناویش بری تو تسلیمی داوی شیطان بوی که وقتا یکم شد لنفسی خود تو دست پیبکا او جا گورترین جهاد دو جهاده جهاد با علم و جهاد با چک جهاد علم گورتره و کم کسی شی بتوانه او جهاد بکه با علم و با بلگه دین اسلامتی رون که اتوا و بلگه و شبهی بیدینان هواشین اتوا جن چپا داشتی چی هیا لبهش دا لمقابل او حوریانی که با او پیاوا دان راون ایا با اوانش حوری هیا لدنيا دبرا كانم جن چن پیاوی دبیت هبیت لدنيا یک پیاو بلان پیاو بوی هیا تا چوار جنشی هبیت که عدل بیت بوای مسئله که مسئله اونیه که خواهی پرودگار بیه ظلم لآفرت کاتو چاکه چی زیادر لگل پیاو که نه خواهی پروردگار ایمی دروس کردود چه پیاو کن چه نکن در زانه پیاو تکوینه و دروس بونی او پیاو طبیعتی پیاو چی پیویسته طبیعتی جنیش خلقت و دروس بونی جنیش چی پیویسته جن وکو چلگه وای برا کنم با نمونه پرچه زویه کت هیا او پرچه زویه اگر ده فلاح بین هر دیان یکیان هات تو که خوی رست ولون توی گلوب روزه. ای دومیش هات هر توی گلوب روزه بسر دکرد. ای سیمیش هات هر بسری دکردو. چهارمیش ود دکس توی خوان لکردو. ده هات دکس پیگیش. او گلوب روزه چیه؟ ای کمی آنها. واره لیچی جاک. ود جاک ریتا و؟ جاک ریتا. بلام که واتا یک چیلگا دبی تنها چند جوتیاری هبید؟ یک. بلام دکری جوتیاری ده چیلگی هبید. بولن تو ده پارچه زویته به تنها لهر ده پارچه که توی خود چندو که ده هاته که ده هر ده ای چه تیکل ده بله گلی کس هر ده ای توی اگر چوار پیاو بسنه لای آفرتک او من داله که ده بی چه دیاری کن جای کنو کس ده توان جای کتو برا او من داله ده بیته ای چه بلام اگر پیاوک چوار جنیه بید چه تلای هر چواریان او من داله ای چه دیاری چه نه دیاری چه طبيعتي آفرت أويا كذا بيك فيها هبت نابي آفرتك كان فيها وش هبت لقال خلقته درزبوني آفرت ناية وأوى بلام جرينج أويا رازيبون وقناعة كردن شون أو فيها وا كان جنية هي وقناعتي هي ضلي خوشة بهمان شيء وش أو آفرته لقيام مدة ضلي خوشة أجر بيته لدنيا دا آفرتك كفياوي چي باشو بريزو سربرزي هبت في بليت كسي چي اوانيك دعوي ما في آفرتان دكن بلام لسنور بدر بيت بلي خوش چي من دميو چاكي اكد لقلب كم ديت اللي او آفرتك كفياوي چي سنجينو بريزي هيا دلي فرمو چاكي چي من لقلب دكي دلي فياوي بز نيه بوتو دوسي فياوي كشنا اگر راضی شوانه دین بولاد ولی میو آفرت داریم پاکت شده بی بوی راضی دی بخش کی یا او ایهانه کرد نسکایتی پیکر دنه چون راضی دی بید او ایهانت کرد نکتو چاکه لگل آفرت بکی پیاوی چی برز و چاچی هبید تو بلی وره من چند پیاوی چی تریشم بودو زیوی تو شوانه وره یان اوان دین یان تو وره شوانه بوشوینی تر فنا بخوا او آفرت بو سر برز نابید بو دل خوش نابید بو اسراحت ناکت کرامتی دچه و ناموسی دچه خوی دلی خوش لگل مردی خوی بسی چی بوده که کوات آفرت بو قناعت دکا بو دلی خوش دبه که مردی چی چاچی خوی هبید آسودهی و اسراحتی و بختوری آفرت لو دانیه چن مردی چی هبید ابدا بلان پیاو که دو جن سیر جن چوارشی هبو بعدالت اعتیادیه هیچ لما سلکه ناگوره وزاکان تیگ ناچ لقيامتش ده بهمان شوى أو آفرتا كأهلي بهشتا قناعتي سطاستي تواوي بميردي خويها تفريدان لنا ومزقود يا برو قبلتا واني شونا نابي برام فانا بخوالا نام زقود نابي تفري بدري او جال لدره ومزقودش نابي تف برو قبلة فري بدري كاتي انسان تفريك فري ده بالا لاي تشفي خوي يا لبيني لاقي خوي لجيره اما برو قبلة نابي بكريت تا چند راسته که دلیل نابی لخوا بترسین، بلکه دبی خوا من خوش بیاد. اوه چگل بناو بانگوازی کاران، لی چگل تلویزیون کان در چوا، به حساب نصیحتی خلق دکه مشجعی خلق دکه. دلیل بخال چی مال لخوا بترسین، خلق بول لخوا بترسی، با خلق خوا خوش بیاد. اوه جاهل بابزانی زور جاهل و نفهمه، بلام بداخ و. كسي وا جاهل ونفهم للتلفزيون درجته باسي دين بو خلق كان خوي فرودغاد فرمي انما يخشى الله من عباده العلماء لهموك زياترك الاخواده ترسيتشي انسان عالم زانا خوي غرد فرمي وخافوني لين بترسن الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اوانك عبادتك اذا كان واجل اخواده ترسن اواندس نبهشت إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إخوائي قالوا باسي أهلي بهجدك أوانانك عبادتي عن ذكر لبين خوف ورجاء داب رجاء رحمتي إخوائي عن ذكر لعذاب إخوائي ذا ترسان وكانوا لنا خاشعين وكسانيك لأخوات ترزبون كواتا شون إما بخلقنا لين لأخوات ترسل لأخوات ترسيان وان لذكاء لحرام لتاوان إخوائي بجيرنا نكتن هاترس نكتن ها خوش ويستن كسيك بس كسيك خوش دويت كلي نترسي خوي لقد غكرا وكان دفارزيت نا سيري كلبون مونا لما لودا بزوري وايا من دال لباو چي دترسي نقل داي چي بزوري لوانا شهبب بعكس ويان لهردو چام ترسي من دال هردو چي خوش دوين بقرد داي چي زوربي من دال داي چي خوشتر دوين لباو چي باوش چی خورده بالام لباوش چی داشت ترسه باز لدای چی نترسه لترسی کمی آنها که هندیک شد نکه خرابه باوکیان دایک خوب باوک کی خورده بود باز چون که لیشی داشت ترسه نه وری هندیک شد کات باز دایک کی زور خورشتریش دید بالام چون که لی نترسه جوی نداده زور شد دکار دای چی پش خورنی داشی کات که لدای چی نترسه که وقتا کترسی خوانه بو بتنها خوش ویستن بو بلباس خواتن خوش بیه لخوان مترسن خالشی دید باز زندیق خالقی به فرمانی او به اشتی معصیت دکاو جوش نداده. ولی خون خوان خوش ده، بس خو خوش بیش نکی معنای اونی من که اشتی کم کردی، یعنی خوان خوش نده. من داله که لقصی داشتی در دچیت. معنای اوی داشت خوش نده، خوشی ده، بس بخشش نکه چون لینه ترسی. جا او جورا کسانه بر خوات ترسن که باوشی وین اطیحتی خالق کن. دشلی با خالق مالن لخوات ترسن. بول خوات ترسن، با خوشیان بیاد. جا کس تویی با خوشیان نمید. بله بله لخواتان خوش بیه بله لیشی بترسن با گورشی دابنین رجای رحمتیشی بکن نبله لیمه ترسن به حساب واده کن که دعوی اک من پیه بانگوازی اک من پیه که خوش حالیه و ترسی تیدانیه خلچی بانه ترسی لخوا اگر باو فلسفه باطل و پوچلبتانه و خلق قناعتان پیه بکن و خلق بدواتان که والله فی الله خلق دکن و خیانت لخلق دکن جا نصیحت وای او جور کسان رگا ندرین بناوي دينه لو جورة تلفزيونها نقصب كان بو خلق كسيك معاشي هي زكاتي ليه ذكبه بلاي من من همو صالك كسال صورايا ست پاره هي جا پاري كلي دوكانتا پاري كسابتكتا پاري معاشكتا كويكا وچندي كر زكاتي ليه بدو طعو بله. آخر پرسیار بزنین چی خیر؟ دلند درباره اوانی که نزدم استقال جن مارد دکن بوی نه کنن بیست بو اوی زکاتی لی نکه بله. چون زکات دبیز مسقال دکه بید. بیز مسقال کم مسقال چوار غرامو ربع بید. نه زم کس من تدا که لذیل بزنید. مسقال جاران لسردمي في عمر صلى الله عليه وسلم يق مسقالك شوار غرام وربع يقبوه أمره مسقالك 5 غرامة جاران لبیست مسقال زکات واجب دبوم بیست مسقالی چوار غرام و نیوی دکاته چند غرام بیست چوار و ربعی دکاته چی هشتا و پینج غرام اورو مسقالک پینج غرامه چند مسقال دکاته هشتا و پینج غرام حفده پینجی دکاته چند چل دزانت هشتا و پینج تگیشتم را راست لبیز مسقال زکات دکه اگر مسقال چند غرام به چهار غرام ربع به بس که مسقال کان پنج غرام بون اول چندی زکات دکه لحفده مسقالی زیر خالص او زکات واجب ده بیت بس بوچی کاته کژنگ ماره دکره دلم لسر 19 ماره کنه لسر 20 چکه هر بوته یک لبیز زکات واجب ده به دلم اگر لسر 20 واجب به او ده به زکات یی لبدا بو او زکات یی لنه ده بالا 19 مال ماره بکریت او ما بس تک او ابرا بله زکاتی هلا سلام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعليك بغيت تفتح كتاب كيف جزني عمري من غنزان الدواء. نعم. بس باشتر أوكاتي إن شاء الله.